Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. I uge 16 får vi travlt med at forholde os til tallene fra første kvartal fra en lang række udenlandske selskaber her blandt Johnson & Johnson, Heineken og Netflix. På makrofronten får vi interessante tal fra både Kina og USA, der ser ud til at skrue lidt ned for handelskrigsretorikken, og så bliver verdens største høreapparatsmesse skudt i gang i Nashville. Høreapparatssektoren er jo et område, hvor Danmark er teknologiførende med selskaber som GN Store Nord og William Demand. Jeg er Pernille Indgaard, og jeg kigger de næste 10 minutter på den kommende uge sammen med Lav Svendsen. Velkommen til dig også, Lav. Ingen kan spå om fremtiden, men nu hvor regnskabssæsonen den bliver skudt i gang for alvor, i hvert fald i USA, kan vi så glemme lidt, hvad det er, Trump han tweeter i både til øst og til vest? Jeg tror altså, opmærksomheden har han jo haft næsten fuldt nu, fordi der ikke har været nogen nyheder på vores eget sådan, selskabsfront, som vi kalder det for. Så nu får vi noget af normaliteten tilbage i markedet, at det bliver, man vil se på de enkelte selskaber, hvordan går det, og er der nogle nyheder og ny guidance osv. fremover. Så aktiemarkedet får ligesom mere sit eget liv og skal referere til det, og ikke til alle mulige politiske ting. Og hvis de der politiske skænderier og kampe mod hinanden på en eller anden måde dæmper sig ned, og det handler om handlen og ikke om Syrien, så begynder vi jo alle sammen at genvinde optimismen. Ikke? Mm. Så det bliver mere normalt. Tom har også været ude at sige i en af hans mange tweets, at måske får vi alligevel ikke 12 på kinesiske varer, og måske vil jeg gerne være med i den her frihandelsaftale med Stillehavslandet, altså Canada, Australien og Mexico, som man ellers havde trukket ud af. Så ja, lad os nu se, hvad der sker. Men ellers så rider vi også på den her Facebook-sag. Mark Zuckerberg, han havde været i senatet i 2 dage her den forgangne uge og sagt undskyld. Det er sådan set det eneste, vi har hørt. Og mens han har siddet der og sagt undskyld, så er Facebook-aktien jo steget en 3-4% imens. Og har trukket de andre social media-aktier med sig op, også blandt andet Twitter og LinkedIn. Men i næste uge, eller den kommende uge, der får vi jo det første FANG-regnskab fra det så for Netflix. Men Lars Svendsen, du ville jo egentlig gerne have, at teknologiaktien lige skulle have et ekstra, lidt mere nøk nedad, før du siger, at vi er ude på den anden side af den her korrektion. Ja, det er fordi, at fangeaktierne her, de har jo kørt langt, langt foran alle de andre, og der er nogle gevaldige opskruede forventninger til den sektor, som er fuldstændig ude af proportion med virkeligheden. Og så kan du sige, at hvis ikke den der dynamikken der, den der opdriftsfaktor, bliver på en eller anden måde korrigeret og normaliseret, så vil det er en boble. Det er det, og derfor gælder det om, for sådan en boble, det er monteret, inden bliver endnu større, for det vil jo tendere til, hvis det her, det kører, ikke bliver ligesom stoppet nu, jamen så vil det formentlig bare stige endnu mere, så skal vi opleve det samme om 30%, og så eksploderer det vel som med et brag, og det er jo også derfor, at Facebook er steget, fordi man sidder og siger, ja, altså, kom sig frem og tilbage, de bliver ikke. Staten vil ikke, senatoren vil ikke for alvor gribe ind over for dem. De sidder og er brødbetynget og siger alt det der, og de har sendt en e-mail ud og siger undskyld, og du kan begynde forfra og sådan noget. Men det er jo ikke sådan, at der kommer 7 inspektører på besøg hver dag, og de skal lave alt muligt om. Det koster dem en formue. Sådan, altså, det bliver en blid. Det er jo et reguleringsspørgsmål, der hænger. Altså, reguleringsskyggen. Ja, sker der noget alvorligt? Ja, præcis. Og det ved vi jo ikke. Nej, men det tyder jo ikke på det, hvis han kan ligesom snakke sig ud af det. Og sidde, og du har jo set, hvor alle aviserne skriver om, at han blev også selv ramt af det, hvor forfærdeligt, ikke? Jeg tænkte, de gik også over mig selv, men det er jeg ligeglad, jeg ved godt, hvad jeg vil stemme, så jeg er ligeglad, hvad de sender ud på. Altså, men lad os til, at jeg investorer indtil videre har været lidt ligeglad. I hvert fald så stiger Facebook-aktien. Ja. Jo, fordi man siger, det værste havde jo været, hvis det var sådan en. Altså, det sker jo vitterligt nogle gange, det er jo meningen med senatsøringer, at du får sådan en eller anden form for tilståelse på en eller anden måde at sige, det har vi ikke hørt før, den er helt galt. Nu skal der gribes ind. Det har det jo ikke været. Det har jo været sådan, ja, vi jævner lidt ud, og det går nok, ikke? Lars Svendsen, vi får en lang række udenlandske selskaber i næste uge. Vi må vente en uges tid nu, før det danske regnskabssæson, det første kvartal, de lander. Johnson & Johnson kommer i relation til Genmap, så har vi Heineken i relation til Carlsberg blandt andet. Hvilke regnskaber kommer du til at holde øje med den kommende uge? Jamen, jeg kommer ikke til at holde øje med bankerne, fordi vi har de amerikanske banker, ja, som forrest i feltet, både Bank of America og Goldman Sachs. at fordi deres regnskaber er meget svære at bruge til sådan noget rigtigt, fordi de har så mange finanskursreguleringer og sådan noget, så du kan ikke gennemskue og sige, at deres overskud måske steget 15%. Jamen, hvad så? Hvad det næste kvartal? Bliver det også 15% øje eller 20%? Nej, det gør det ikke. Altså, dem kan du ikke, finansbanken kan du ikke bruge til noget, men det bliver sådan noget som Johnson, som jo er både almindelig forbrugsvarer og medicin, og som kan komme med noget fornuftigt indtryk på det. Vi får en, der ligner dem meget her på torsdag, der hedder Procter & Gamble, med sæbe og også alle mulige ting, og så også faktisk har de også noget medicin, men de kommer, og Unilever er samme skuff, og så kommer der nogle råvarer. Vi har to store Rio Tinto, og Alcoa kommer også. Ja, og så, hvad hedder han, BHP Billiton, og det er jo altså jernmalm og mineraler, de er i de der to, og plus noget olie hos BHP. Så der kan vi få noget at vide om, hvordan går det med basis og Alcoa i samme stil. Ja. Kan vi få et indtryk af netop, fordi man kan sige, det er jo et vækstscenarie, der er blevet talt globalt, at det går godt i verden, og ja, tallene er gode. Kan de her regnskaber ligesom understøtte den ja, det tror historie? Jeg. Det tror jeg, at de vil gøre. Der er også et problem for, men det er jo så de europæiske aktier, og ikke omvendt i USA, det er jo det med valutaen, at den har jo fuld effekt i år, i forhold til sidste år, hvor i 17 gik dollaren jo ind i året på 7 kroner, nu går den ind i året på 6 kroner. Ikke? Så altså, der er jo ligesom en ordentlig forskydning på valutaomregning eller eksport. Så den side er jo ligesom god i USA og dårlig for europæiske aktier, og det er jo amerikanerne, der kommer først. Så den side vil jo have vægt. Men regnskaberne skulle faktisk blive gode, og det interessante bliver jo om, hvis man kigger på forskellige brancher, det går godt for færdigvareleverandører, for eksempel bilfabrikker, de sælger stort volumen. Hvor meget ryger profitten nedad i systemet? Og det burde den jo gøre, sådan at de også begyndte at få bedre vilkår ned igennem varekæden. Mm. Og de taler jo også om, for eksempel Mercedes talte jo om komponent, alle de kører voldsomme komponenter, at de er faktisk steget meget. Det er jo underligt, deres underleverandør, så må de jo have tjent flere penge. Så som man siger, det bliver skægt at se, om ligesom profitten vokser ned i systemet, om de løber med nogle af pengene frem for færdigvareproducenterne. Mm. Nu fik vi talt handelskrigsretorikken lidt til ro. Nu har vi så fået Syrien lidt i spil, men ellers så lyder det måske lidt som om, Lav, er vi på vej lidt ind i lidt mere smult vande? Ja, det er vi. Jeg bare siger, tiden er jo også. Vi har jo kørt ned fra lige, jeg tror, den 26. eller sådan noget lignende med januar. Så det er 2,5 måneder. Der, hvor balladen er med min hoved, at USA-aktien ikke har korrigeret nok nedad. Det gælder jo i særdeleshed fang. Aktierne, der ikke er faldet særlig meget, der er jo de jo stort set kun faldet 10-12% fra toppen. Og så ligesom hele det amerikanske marked, det har ikke sat sig nok, og før de ligesom er blevet presset i bund, så vil de formentlig være meget nervøse, fordi så er det ligesom, hvis man har været nede og vinde, så ved man, nu har vi overstået vores test, nu kan vi igen. Det ved du ikke i dag, og det vil sige, at du hele tiden sidder og siger, at du kan få en eksplosion lige bagved dig om 10 minutter, og det er sådan en risiko, vi som på børsen er jo meget nervøse for, ikke? Altså ligesom blive skudt ned bagfra. Og det er problemet lige nu på markedet. Vi skal overstå det der på en eller anden måde, eller slippe helt fri, at der kommer nogle positive ting, og alle bliver glade. Nu falder de hinanden om halsen med noget handel eller andet, ikke? Og så bliver den dyre forhold bedre. Mm. Men altså olieprisen er jo også ond. Det er der ikke rigtig nogen, der taler om i øjeblikket. Den er jo oppe i 374 for en tynde brintolie, ikke? Det er faktisk højt. Ja, det er da rigtig højt. Ja. Også i forhold til, hvad vi har vurderet, det skulle være. Og så er der et sted, hvor der sker noget i vores omverden, som måske vi ikke taler så meget om, men det er jo, når noget ligger stille. Men noget, der ligger stille, skal man altid passe på, fordi det er valutamarkedet, og det ligger nærmest bumstille. Som er det mest volatile? Ja, det er det mest normale, ikke? Og det er nærmest paralyseret, det ligger bare glor. Og det er jo sådan et underligt fænomen, fordi det kan ikke holde i ret lang tid. Det er det med at holde stille på en cykel, ikke? Det kan man ikke. På en eller anden måde skal der ske noget, og så har man spørget sig selv, hvis ikke de kan blive enige om handen, ender det så med, at det bliver på valutaen? Fordi så kan man ligesom forestille sig, at så kan det jo godt gå hen og ind med, at dollaren får et nyt hug nedad. Valutakrig i stedet for handelskrig? Ja, det kunne man ligesom begynde at fundere lidt over. Det er meget mærkeligt, at det der er gået helt i stå. Det sidste, vi lige skal nå at fundere over, det er, at indledningsvis fik vi sagt, at verdens største høreapparatsmesse går ned i Nashville. Den starter onsdag og løber en 3-4 dage. Og der har vi jo GN Store nu, og vi har VM Demand, og så har vi Videx i Danmark, som ikke Videx, der ikke er børsnoteret. Kan der komme nogle sving nogle nyheder ud derfra omkring nye produktlanceringer, der kan få sat lidt skub i de her aktier, som jo altså også er en sektor, der har gjort det godt i år? Ja, det kan der. Og der er opbrud i det, og det er også opbrud i det amerikanske måde at sælge det på, hvor de jo gerne vil have liberaliseret og ud af, specialforretning, ud af de der dispensers over i supermarkedet. Så det er en aktie, som, eller en branche, som bliver udfordret, og det er spørgsmålet, hvordan det går for sig, og hvor meget selskaberne vil forsvare sig og gå ind i kæden nedad, altså salg. Hvor meget prøver de på Europas salgssiden, og kan de leve med det her design-salg, hvor man at købe et høreapparat, bliver snart ligesom at købe en mobiltelefon. Altså, eller, det er jo det, nogen siger, det skal være. Det er det, politikerne gerne vil have i USA. Og det vil jo ikke være godt for høreapparatfabrikkerne. Så jo, det bliver sandsynligvis meget interessant. Så hold lidt øje med William Demand og GN Store nu, og i næste uge kan vi opfordre til. Ellers så bliver det altså en uge, hvor den amerikanske regnskabssæson, den for alvor går ned. De store finanshuse lander, og så ja, blandt andet Johnson & Johnson videre omkring, og så kommer Netflix som den første af de store fangaktier. På makrofronten, der får vi ja, blandt andet BNP fra verdens anden største økonomi, og det er jo så Kina. Vi får Beige Book fra USA, som er den her opgørelse for de 12 distrikter under den amerikanske centralbank, som ligesom tager temperaturen på den amerikanske økonomi. Det var alt for Millionærklubbens markedsudsigt for uge 16. Rigtig god vind i markedet.